No. Dobra, to wiesz, to nabij, nie? Palimy? No, nabij, no, nabij, tak. Nabij, kurwa. Nabij, tak. Dobra. Pan pierwszy, nie? Ten chuj, no, może obaj tu no, nie, to chuj. Kana i chuj, luta w chuj. Kana i chuj. Luby bawy, nie? Luby bawy, luby. Buta jest i ta. Jeszcze będzie. Trzeba pożyczyć od Komara, bo ale to ci da! Ten oko, kurwa, syn oko, dalej, he's gay. Czy ale ci da, bardzo dobrze. Nie wiem, nie wiem, man. Tak, weź się do mnie do ej, kurwa, stary, gdzie idziesz, kurwa? Nie idź tam! No nie idź tam! Gdzie idziesz, kurwa? Ej, no człowieku, nie dotykaj tego! Ej, no nie dotykaj tego! No nie dotykaj! No nie dotykaj!